Nei, men hei, Arne! Nei, hei, Arne! Det er det deg, gutt. Ja, takk for sist. Takk for sist, det var veldig koselig. Ja, stort sett. Takk, det var veldig bra, du. Ja, du skal begynne med noe nytt, forstått. Ja, du, jeg har begynt å studere, vet du. Jeg studerer juss. Ser du det? Juss? Ja. Akkurat gamle gang. Du, hvordan? På musikkhøyskolen. Musikkhøyskolen? Juss på musikkhøyskolen? Ja. Hva slags juss, da? Stradivarius.